Hamatowi, byś spojrzał w swoje wnętrze, byś określił swoją energię. Czy jest dobrą, czy złą? Musisz się do nas wrócić. Nie masz takiej władzy, by zabrać biedne duszyczki do piekła, Lucyferze. Tylko te zabierzesz do siebie, które spowite są złem i przestały trwać w wierze. Odejść tam. Mimo bólu, mimo cierpienia wciąż żyje mój królu. I mimo tego, że zgrzeszyłem, wybaczyłeś, dałeś pokutę, nie zwątpiłeś. I chociaż krętą drogą idę, ty talent we mnie odkryłeś. Dałeś mi wolną rękę, panie, wykorzystam w pełni to, co mi dałeś. Lecz świat jest podły i modły nie pomogły, bo podli ludzie są i choć ludzie mogli we mnie wierzyć, zwątpili. Gdy dotknąłem dłonią dna, wszyscy się zdziwili w jednej chwili. Zwątpienia w nienawiście zamienili swoje nastawienie, bo od dna się odbiłem, moi mili. I co na to powiesz? Pewnie mnie zaskoczysz, mówiąc mi, że w ogień piekielny za mną skoczysz. Tu nie ma podziału, wszyscy tacy sami, więc wskakuj do przedziału, to przejedziesz się z nami. Tym razem nie dopiekła, my już po, choć mych kompanów ze mną nie ma. Nie wiem, gdzie jadę na procent to, pewnie tam, gdzie będę miał przejebane. Gdzie zajdzie słońce, a przyjdzie mrok, choć słońca nie widziałem już przez rok. Więc rok w wagonie jechałem szok, więc szoku nie porównuj ze strachem. Uwierz mi, że po drugiej stronie jest dużo gorzej. I mimo, że stronie od agresji, emocji, które wyrażam w sposób zły, one już nie wywierają takiej presji jak kiedyś. A ty chcesz coś powiedzieć mi? Czy wyszczerzysz kły i gniewu dasz się ponieść? Zazdrością jesteś opętany, w nieczystości taniesz. I co na to powiesz? Pewnie, że nie mam racji, bo jesteś pyszny, najlepszy, tak naprawdę brzydki od środka. Leniwy, przypominasz noworodka. Poszła plotka, że chciwy, że jak poszła zamotka, kto zjadł pizzę, zjadłeś ty, więc i ciebie kara spotka. Wartości to jedyne, co masz, dają więcej radości niż ktoś, kto może ci ją dać. Wyciągnij wnioski z tej historii, bo możesz nie sprostać problemom, które spotkasz w rzeczywistości. Od tak. Do usłyszenia.